duur. Goedemiddag. 20 miljard dollar. Dat gaat er een schatting om in de illegale handel in wilde diersoorten. Door die handel worden sommige soorten zelf met uitsterven bedreigd. Om daar iets tegen te doen, moet je goed begrijpen waar je tegen vecht. En dat is nu onderzocht in Oxford met hulp van onze eigen Naturalis. Je hoort er zometeen alles over in de nieuwsbv. Eerst gaan we naar minister Heijnen, want die heeft laten weten geen geld te hebben voor extra uitgaven. Meer daarover in het uitgebreide NOS-journaal met Marnix Ampersen. Minister Heijnen van Financiën is blij dat er deze zomer geen nieuwe financiële tegenvallers waren. De laatste tijd bleek onder meer dat er extra geld nodig is om de toeslagenaffaire af te handelen. En ook mislukte de verkoop van het Duitse deel van netbeheerder Tennet. De komende tijd praat het kabinet over de begroting die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. En Heijnen zei voor de ministerraad van vandaag dat er door de tegenvallers weinig marges zijn. We zijn de puzzel nu aan het leggen. Ik ben ook opties in kaart aan het brengen hoe alles gedekt kan worden. En die gaan we de komende 2 weken in het kabinet bespreken. Maar is er veel speelruimte? De marges zijn heel klein. Wat speelruimte is, zien we ook vanmiddag als de cijfers over de economische groei uitkomen. Maar de marges zijn klein. We hebben tegenvallers. Het tekort loopt op. Ik hoop dat het niet tegenvalt. U zei voor het reces grappend dat u elke dag tikkies krijgt van collega-bewindspersonen. Is iedereen er zich van doordrongen dat die marges inderdaad zo klein zijn? Het is eigenlijk dubbel. Daar zijn ze van doordrongen. Maar we zitten ook in een proces van de begroting maken. En elke bewindspersoon heeft wensen. En die proberen ze natuurlijk ook bij mij te toetsen. En wat is uw antwoord dan? Nee. Altijd? Ja. In Japan leidt extreem harde wind en veel regen tot problemen. Het komt allemaal door een orkaan. In sommige gebieden is de stroom uitgevallen en er zijn problemen op het spoor en bij het vliegverkeer. Correspondent Anoma van der Veren. Anoma, hoe is de situatie nu? Ja, het is er niet veel beter op geworden. Vanochtend werden zo'n 18.000 mensen nog gevraagd om te evacueren. Inmiddels is dat opgelopen naar zo'n 400.000 mensen. Dus dat gaat behoorlijk hard. En dan hebben we natuurlijk ook het overlast in het verkeer. Het zijn feestdagen, dus een hoop mensen zijn op reis. Maar veel treinen rijden niet, veel vliegtuigen zijn geannuleerd. De situatie wordt er in ieder geval niet beter op. En spelen die problemen in heel Japan? Nee, het is vooral in het oosten en het noordoosten van Japan. Aan de kant van de grote oceaan dus en rond Tokio en daarboven. Gelukkig valt de echt grote schade hier tot nu toe nog mee. Je noemde het al, er zijn wel zo'n 2000 huishoudens die zonder stroom zitten. Natuurlijk ook een hoop mensen die vastzitten op stations en vliegtuigen. Of vliegvelden, sorry. De mensen die er last van hebben, hebben er wel echt goed last van. En wat zijn de verwachtingen voor de komende dagen? Ja, ze hopen dat het in het grootste gedeelte van Japan toch wel dat het getroffen gebied wel mee zal vallen. In ieder geval dat de grootste klap vanavond gaat vallen, hier in Tokio vooral. Zou het dan ook wel morgenochtend voorbij moeten zijn. Maar in het noordoosten moeten ze het nog even uitzitten. De orkaan die veert af richting de oceaan weer. Maar voorlopig voorspellen experts dat het tot morgenavond nog voor overlast kan zorgen daar. Anoma van der Veren vanuit Japan. Het Thaise parlement heeft een nieuwe premier gekozen. Het gaat om Pei Tong Tan Shinawatra, de jongste dochter van de omstreden oud-premier Thaksin Shinawatra. Pei Tong Tan werd gekozen met 2/3 van de stemmen. 2 dagen geleden werd de vorige premier uit zijn ambt gezet. Het is al langer politiek en economisch onrustig in Thailand. De vraag is of de nieuwe premier daar verandering in kan brengen, zegt correspondent Mustafa Margadi. Het gaat al niet zo goed met de Thaise economie. Die groeit maar mondjesmaat, terwijl de rest van Zuidoost-Azië keihard groeit. Dus ja, de hoop is dat met de snelle opvolging van Sreta dat de rust wederkeert. Maar ja, met Pei Tong Tan wordt wel een risico genomen. Ze is pas 37. Ze is daarmee de jongste premier ooit in Thailand en heeft niet heel veel politieke ervaring. Dus ja, wat ik zeg, dat de rust wederkeert in Thailand, dat is vooral gebaseerd op hoop. Het Israëlische leger heeft inwoners van gebieden in Gaza opgeroepen te vertrekken. Het gaat onder meer om delen van Deir al-Bala, waar honderdduizenden vluchtelingen in tentenkampen zitten. Ook geldt het evacuatiebevel voor een gebied dat eerder door het leger was aangewezen als humanitaire zone. Israël zegt nu dat de wijken worden gebruikt voor terroristische acties. Nieuw-Zeeland wil de omstreden internetondernemer Kim.com uitleveren aan de VS. De Amerikanen willen hem vervolgen voor het illegaal verspreiden van muziek en films via zijn website Mega Upload. In Oudorp op Goeree-Overflakkee is vannacht een strandtent volledig uitgebrand. Het vuur was na een uur onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het NOS-journaal. Een medewerker van de SNS-bank heeft zeker 2 klanten opgelicht voor bij elkaar ruim 160.000 euro. Hij wist hen ervan te overtuigen om via hem in cryptomunten te beleggen, vertelt economieredacteur Ruben Egh. Tijdens en buiten werktijd ging hij klanten benaderen over het beleggen in cryptomunten. Dat deed hij privé al een jaartje of 5. En kennelijk dacht hij de klantendatabase van SNS te kunnen gebruiken om die werkzaamheden wat uit te breiden. Hij beloofde klanten dan hoge rendementen als ze dat naar zijn privérekening zouden overmaken. De man gebruikte het geld om een huis te kopen. Hij is ontslagen en er is aangifte tegen hem gedaan. De 2 klanten hebben van de bank hun geld teruggekregen. Het kabinet wil weinig kwijt over de recente berichten over de sabotage van de Nord Stream-pijpleiding in de Oostzee. Onder meer de PVV heeft daar vragen over gesteld. Deze week bleek dat Duitsland een Oekraïner wil berechten die bij het opblazen van de pijpleiding betrokken zou zijn. Ook president Zelensky van Oekraïne zou van de plannen hebben geweten. Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken wil niet over die berichten speculeren en wacht de uitkomsten van het onderzoek in Duitsland af. Wel zei hij dat het kabinet Oekraïne blijft steunen in de strijd tegen Rusland. Vandaag staat de 6e etappe van de Tour de France Femme op het programma. Het peloton rijdt bijna 160 kilometer richting Mortaux. En de grote vraag is hoe Demi Vollering zich herstelt van de valpartij gisteren, waardoor ze haar gele leiderstrui verloor. Commentator Krijn Schuitenmaker. Krijn, heb jij enig idee hoe het met Vollering gaat? Ja, Vollering, gisteren inderdaad pijnlijk. Het zag er heel pijnlijk uit toen ze opstond. En dan is het nu eenmaal de vraag, ja, hoe kom je dan de nacht door op weg naar een volgende etappe? Han Kok, hij sprak haar vanochtend. Ik heb gelukkig best goed geslapen. En vandaag gaan we gewoon zien een beetje hoe de benen zijn en hoe ik het overleef natuurlijk. Dus een beetje de dag door kijken hoe het gaat gewoon. Dus met stuitje? Oké. Ik denk dat het gisteravond nog een stuk vervelender was als vanmorgen toen ik opstond. Dat ik wel zoiets van oké, gaat al de goede kant op. Dus dat is wel een fijn iets. Nou, je gaat proberen te overleven, zeg je. Hoe zit het in je koppie? Ja, goed. Ik ben natuurlijk heel erg gemotiveerd om dat geheel naar het einde toe dadelijk weer gewoon terug te pakken. Dat was Demi Vollering. Ja, Krijn, wat zijn de verwachtingen voor de etappe van vandaag? Ja, het is vandaag een etappe van zo'n 160 kilometer en er wordt 5 keer geklommen. En met name in het eerste deel van de etappe zit maar 1 klimmetje. Maar dat tweede deel, na zo'n 80 kilometer, dan gaat het echt los. Een klim van de 4e, 2 beklimmingen van de 3e categorie en de voorlaatste is van de 2e categorie. Dus veel hoogtemeters. Ja, het is inderdaad de vraag, hoe is het dan met het stuitje van Vollering? Ze moet toch iets anders als ze daar last van heeft op de fiets gaan zitten. En hoe gaat ze deze etappe doorkomen? Er zijn een aantal kanshebbers uiteraard. Nivia Doma, dat is de vrouw die in het geel rijdt. Maar ook een aantal outsiders als Vollering. Want ze zou normaal gesproken de topfavoriet zijn voor deze etappe-overwinning. Maar Nivia Doma kan in de defense mode. Die kan dus in het geel haar gele trui verdedigen. En eens rustig kijken wat er om haar heen gebeurt. Kim Lecour, Zuid-Afrikaanse, is er een. Juliette Labouche, die trouwens lid was van de club waar de finish plaatsvindt vandaag. Dus die kent het terrein heel erg goed. En uiteraard Nivia Doma zelf, die ook nog wel eens zou kunnen gaan aanvallen. De verwachting is wel dat het weer een etappe wordt die vanaf de start hard wordt gemaakt. Het tempo hoog. Dus het is wel een lastige dag voor de vluchters die eventueel ambitie hebben om weg te rijden. Dus dat zit er waarschijnlijk ook vandaag dus niet in. Jij blijft het voor ons volgen, Krijn. Dankjewel. 9 minuten over 12, het weer. Vooral in het binnenland nog bewolkt en af en toe regen. In het westen en noorden is het droger en komt de zon af en toe door. Het wordt tussen de 19 en 24 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 25 graden. Waar is het aansluit op de Nederlandse wegen? Erwin de Hart, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, het antwoord is vooral in het midden en zuiden van het land. Daar is druk op de weg door terugkerend vakantieverkeer en mensen die dagjesmensen bijvoorbeeld. Werkzaamheden bij Utrecht veroorzaken daarbovenop ook veel vertraging. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hoevelaken. 7 kilometer file vanaf Baarn, 40 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. De werkzaamheden op de A2 Amsterdam richting Utrecht zorgen bij de Leidse Rijntunnel, bij Maarsen 5 kilometer file. Op de A12 Den Haag Utrecht tussen Woerden en Kanaleneiland 13 kilometer file, 20 minuten erbij. Op de A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein 15 kilometer stilstaand verkeer, veel vertraging daar. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum staat een file door een ongeluk, 8 kilometer tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam, een kwartier vertraging, want de weg is weer vrij. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ingo Metzmacher en het Gustav Mahler Jugendorchester brengen Bruckners grootse en diepzinnige derde symfonie. Op 29 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Vitepro heeft een tijdelijke zomerdeal. Je krijgt warmtecreme voor je spieren bij je bestelling cadeau. Profiteer nu en bestel op vitepro.nl. Nu naar Aldi voor cherrytomaten. 250 gram voor 79 cent. Klein maar fijn, die cherrytomaatjes. Ook qua prijs? Tuurlijk wel, Aldi. Vandaag krijgt Sam zijn eerste betaalpas. En begint hij met geld uitgeven. Dat betekent dat hij ook begint met frikandelbroodjes, energydrink, lasergamen en een belangrijke les. Het begrip saldo. Begin met loslaten. Met een jongerenrekening van ABN AMRO. Voor ieder begin. ABN AMRO. Nu naar Aldi voor rijst. 400 gram, 79 cent. Zilvervlies rijst of als je haast hebt, snelkook rijst. Allebei 79 cent. Tuurlijk wel, Aldi. Open nu een jongerenrekening bij ABN AMRO en krijg 30 euro cadeau. Je hebt geen jackpot nodig om een winnerman te zijn. Maar Eurojackpot met een jackpot tot wel 120 miljoen. Dat is wel lekker, man. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. NPO Radio 1. PNN Vara. Stefan Komduur. De Nieuws-BV. Goedemiddag en welkom bij de vrijdag editie van de Nieuws-BV. De Tour de France FAM dendert vandaag weer verder. En straks naar 12:30 hoor je van bondscoach en oudrenner Loes Grunnewijk hoe je op de beste manier van een berg af kunt racen. Zij liever dan ik. Dan ook aandacht naar 12:30 voor de Mosasaurus. En Lisa Loep komt zich druk maken. Maar eerst dierenhandel. De Nieuws-BV. Want de illegale wildhandel is een gigantische markt waar naar schatting 20 miljard dollar per jaar in omgaat. Het opsporen van daders is lastig, maar wetenschappers van de Oxford Universiteit hebben nu, in samenwerking met het Nederlandse Naturalis, een manier gevonden om de opsporing makkelijker te maken. Over die bijzondere ontdekking ga ik praten met Maud Brummans van Naturalis. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een gigantische markt van 20 miljard dollar, veel geld. Wat wordt er zo verhandeld op die markt? Ja, er wordt echt van alles verhandeld. Echt, je kunt het zo gek niet bedenken. Want sommige dieren zijn gewild om gewoon als huisdier te houden, exotische dieren. Van sommige dieren zijn de huiden heel gewild voor bijvoorbeeld kleding. Maar het gaat ook om producten als medicijnen. Mm-hmm. En het is een lastige markt om aan te pakken. Ondanks dat die dus wel zo groot is, dat er zoveel geld in omgaat. Waarom is dat? Waarom is die aanpak lastig? Ja, dierenhandel is gewoon een hele wereldwijde handel. Dus het is een superbreed netwerk wat eigenlijk allemaal illegaal gebeurt. Dus het is heel moeilijk om daar grip op te krijgen. En er zijn wel allerlei regels voor, maar er is gewoon te weinig toezicht. En het is te moeilijk om erachter te komen waar het allemaal zit. Ja, dat toezicht is dan bijvoorbeeld op vliegvelden. Wat gaat er mee in een vliegtuig of niet? Ja, precies. En ook opsporen wie er eigenlijk voor verantwoordelijk is voor de handel. Ja, tot nu, want nu heeft Naturalis samen met Oxford een manier gevonden om in ieder geval trends in die wildhandel te kunnen voorspellen. En dat doen jullie via patenten en of octrooien. Nou, dat verdient wat uitleg. Naar wat voor patenten gaan jullie op zoek? Ja, nou, bedrijven vragen dus ook patenten aan op dierproducten. Wat eigenlijk heel vreemd is, want voor heel veel dieren is de handel in hun producten gewoon compleet illegaal, maar toch worden patentaanvragen gedaan met eigenlijk de verwachting dat die producten misschien ooit wel weer legaal gaan worden. En nu heeft dat onderzoek dus aangetoond dat die patentaanvragen een indicatie kunnen zijn van toekomstige handel in die producten of toenemende handel in die producten. Oké, dus als bijvoorbeeld een medicijnfabrikant een bepaalde stof patenteert, dan dat uit een dier afkomstig is, dan weten jullie eigenlijk al, daar gaat op langere termijn handel in komen. Dat dier wordt gewild. Ja, precies. Ja, een voorbeeld is bijvoorbeeld dat er in 2008 waren er ineens heel veel patentaanvragen op medicijnen van neushoornhoorns. En tegelijkertijd zag je ook dat er een hele grote toename was in neushoornstroperij. Mm-hmm. Goed voorbeeld, inderdaad. Ik denk dat iedereen dat ook al herkent, de berichtgeving daarover. Nu zijn er meer dan 27.000 patenten onderzocht op 6 diersoorten. Hoe hebben jullie die 6 diersoorten geselecteerd? Ja, Suzanne Masters is een gastonderzoeker bij Naturalis. Zij heeft een selectie gedaan van deze 6 diersoorten. Dat gaat om de beer, de neushoorn en degenkrabben en de steur en de cordyceps rupsschimmel. En ze heeft eigenlijk 3 diersoorten gebruikt, waaronder de neushoorn, die eigenlijk heel vaak in de illegale wildhandel wordt benoemd. Wat ook wel heel herkenbaar is voor veel mensen, maar ook een aantal diersoorten die wat onbekender zijn, maar wel ontzettend belangrijk. Ja, heel goed. Voordat we induiken even in 3 van die diersoorten, toch nog even om de grootheid hiervan te snappen. Hoe baanbrekend is het dat we dit nu weten, dat deze uitkomst uit het onderzoek is gekomen? Ja, dat is best wel bijzonder, want zoals je het zelf ook al benoemde, de illegale wildhandel is gewoon heel moeilijk om zicht op te krijgen. Maar doordat je naar patentaanvragen kan kijken, zie je wel voor soort bedrijven, wat voor soort organisaties eigenlijk die patentaanvragen doen. Dus waar zit de vraag vooral naar deze producten? Waarom is die er? Dan kun je ook gaan kijken naar motivaties van bedrijven. En dan kun je bijvoorbeeld ook met ze samenwerken om te kijken naar producten, om die te ontwikkelen die niet van dieren gebruik maken. Ja, interessant. Nou, laten we even die dieren inderdaad eruit lichten. 3 redelijk onbekende. Allereerst het schubdier. Wat is dat voor dier? Ja, een schubdier is een zoogdier. Het is eigenlijk een beetje te vergelijken met een gordeldier. En deze dieren zijn de meest gestroopte zoogdieren ter wereld. Omdat ze eigenlijk heel makkelijk te vangen zijn. Want ze rollen zich eigenlijk op als ze zich bedreigd voelen. En hun schubben zijn zeer gewild voor medicijnen. Dus daar zijn ze helaas de dupe van. Ja, want wat zit er in dat schub van dat schubdier wat zo gewild is? Nou, er zijn verschillende geneeswijzen die daaraan verbonden zijn, vooral Aziatische geneeswijzen, waar verschillende medicijnen voor gemaakt worden. Dus bijvoorbeeld pijnstillers, et cetera. Ja, dan de degenkrab, een voor mij ook nog onbekend dier. Schetsen het eens even. Ja. Het is een krabsoort volgens mij, hè? Ja, de degenkrab is een hele bijzondere krabsoort die echt al 400 miljoen jaar op onze aarde leeft. Dus al veel langer voordat de dinosaurussen er überhaupt waren. Dus ze noemen het ook wel eens fossiele krabben, omdat ze al zo oud zijn. En deze dieren worden ook in de westerse geneeskunde, eigenlijk niemand heeft het waarschijnlijk nooit gebruikt, want hun bloed wordt gebruikt om medische producten zoals vaccins en insuline te steriliseren. En hiervoor wordt heel veel van hun bloed afgenomen en daarna worden ze wel weer losgelaten, maar dat overleven ze niet altijd. En het is eigenlijk heel triest dat deze dieren al zo lang op aarde leven. En ze hebben zelfs de dinosauriërs overleefd, maar de menselijke handel in hun product, in hun bloed, overleven ze misschien niet. Nou, interessant. Zo zie je toch de mens ook weer op dit terrein zorgen dat de aarde misschien wat ten onder gaat. Het is toch wel interessant ook dat men dus wel ooit erachter is gekomen dat bloed van zo'n degenkrab belangrijk kan zijn voor het steriliseren van producten. Ja, zeker. Maar ja, er zijn inmiddels ook al veel alternatieven. Ja, en dat vroeg me af inderdaad. Zijn er geen alternatieven? Ja. Ja, er zijn al veel manieren om deze producten zoals vaccins te steriliseren zonder gebruik te maken van deze dieren. Maar ja, dat toont ook maar weer dat mensen proberen toch allerlei manieren te vinden om dieren uit te buiten en steeds er gebruik van te kunnen maken. Omdat het gewoon makkelijk is. Ja, is dat vooral de reden? Makkelijk en ook goedkoper is dan alternatieven? Ja, eigenlijk wel. Het is makkelijk en goedkoop. Mensen doen het al jaren. Dus er zijn ook handelaren in die dit is gewoon waarmee ze de kost verdienen. Dus dat zit gewoon zo in het systeem. Ja, nou, jullie hebben met Oxford en Naturalis dus daar onderzoek naar gedaan. Dat waren 2 dieren. Een derde is een schimmel die jullie ook onderzocht hebben over de jaren heen. Wat voor schimmel is dat? Ja. Dat klopt, dat is de cordyceps rupsschimmel, het is een hele mond vol. De cordyceps is eigenlijk een schimmel die in insecten gaat zitten en ze als het ware overneemt als een soort van zombie, daar wordt het altijd mee vergeleken. En uiteindelijk groeit die dan via het insect naar buiten en in dit geval is het een rups. En als die dan naar buiten groeit, dan verspreidt hij zich weer verder. Maar dus die schimmel met die rups gecombineerd, dat wordt gezien als een soort van natuurlijke Viagra. Dus dat is best wel gewild door eigenlijk over de hele wereld. Potentie verhogend. En daardoor wordt die eigenlijk heel veel geoogst. Maar dat is heel zonde, want die schimmel is juist heel belangrijk om bepaalde insectengroepen in controle te houden. En bijvoorbeeld te voorkomen dat er bepaalde insectenplagen zijn. Ah, interessant. Inderdaad. Dus dat insecten hebben we eigenlijk nodig om andere insecten te bestrijden. En op het moment dat de mens daartussen gaat zitten, kunnen we opeens insectenoverschot op andere plekken in de wereld krijgen. Die Precies. Dus dat heeft weer hele andere gevolgen. In toom te houden zijn. Overigens, ik zou de mensen allemaal aanraden om na de nieuwsbv eens even te googlen op die cordyceps. Want inderdaad, je hebt dan twee schimmels eigenlijk. Nog twee insecten naast elkaar. En inderdaad heb je echt dan als een soort spook daarnaast die cordyceps liggen. Ja. Heel interessant om te zien. Op al deze dieren die jij noemt, op deze drie in ieder geval, en of twee en deze schimmel, zijn dus patenten aangevraagd. Omdat de industrie daar dus nog steeds ook brood in ziet. Kunnen jullie daar al iets tegen doen ook? Nou, dus om bijvoorbeeld, als je ziet dat bedrijven heel veel patentaanvragen doen op bijvoorbeeld de cordyceps rupsschimmel, dan kun je, omdat de wildhandel zo immens breed is en zo wereldwijd, kun je je bestrijding zeer specifiek maken. Dus dan kun je alleen gaan kijken naar de cordyceps en dan kun je onderzoek doen naar geneeswijzen of producten die niet van de natuur afkomen, die hetzelfde effect hebben. En dan kun je die bedrijven helpen om daarin te gaan handelen in plaats van in deze rupsschimmel bijvoorbeeld. Heb je het idee dat die bedrijven daarvoor openstaan? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Het is natuurlijk een moeilijke cirkel om te doorbreken, omdat het zo goed loopt, als het ware. Maar dat maakt het wel makkelijker om er meer interventie op te doen. Omdat je er natuurlijk wel achterkomt welke bedrijven dan patentaanvragen doen en welke bedrijven er dus ook hoogstwaarschijnlijk handel in maken. Ja, interessant. En misschien is dus regelgeving vanuit Europa bijvoorbeeld daar ook belangrijk voor. Ja, ontzettend belangrijk, ja. Wordt dat al gemaakt? Is dat er al? Ja, er is ontzettend veel regelgeving op dierenhandel en dierproducten. Het gebeurt eigenlijk allemaal als het ware op de zwarte markt. Dus het is moeilijk om daar grip op te krijgen. En er wordt al ontzettend veel afgenomen en gecontroleerd. Maar er gebeurt nog zoveel achter gesloten deuren wat we gewoon nog niet weten. Dus ja, strengere regelgeving is zeker een optie, maar daar zit het niet alleen in. Nou, in ieder geval een nieuwe tool om die markt ook in de gaten te houden, te kijken wat er aan de hand is, is dus deze tool. Dank Maud Brumson voor de uitleg. We gaan het zeker in de gaten houden wat de vervolgstappen hierop zijn. Dank voor het gesprek. Know that I'm still willing. Out on the road, late last night, I see my pretty Alice in every headline. If you give me weed, white and wine, and you show me a sign, and I'll be willing to be moving. Thank you. Linda Ronstedt was dit en Willin. Meer van de Nieuws-BV? Volg ons op Instagram. Nog even terug naar de Olympische Spelen, want daar zagen we heel wat Nederlanders op de tribune in Parijs. En wie niet in Parijs was, luisterde zeker naar NPO Radio 1 of volgde de successen natuurlijk van de oranje sporters op televisie. Dit ook muzikant Ronald Snijders. Een alom geprezen fluitist maakte de afgelopen 50 jaar meer dan 50 platen en cd's in talrijke muziekstijlen, funk, pop, jazz, wereldmuziek, filmmuziek. En Snijders won in 2022 de prestigieuze Boy Edgar prijs, de belangrijkste prijs in Nederland voor jazz en geïmproviseerde muziek. Maar of dat nog niet genoeg is, het kan nog mooier. Deze week maakte hij een speciaal lied voor Sivan Hassan. Genoeg om even te vragen inderdaad aan meneer Snijders. Goedemiddag. Goedemiddag. Goed u, introductie. Zeker, moet u even neerzetten natuurlijk. Goed u even te spreken. Waarom verdient Sivan Hassan dit lied? Ik las zelfs dat u het een hommage noemt. Ik vind het een heel bijzonder mens. Ik ken haar zelf persoonlijk niet. Maar ze is heel bijzonder omdat ze gaat voor de droom. Ze gaat niet voor de roem of voor de eer. Ze gaat voor haar droom. En zo ben ik zelf ook. Als ik iets wil doen, dan doe ik het omdat ik het zo graag wil. En bij Sivan zie je dat heel duidelijk. En dat ze daarmee de gouden medaille wint, de hoogste prijs van de Olympische Spelen, dat zal haar eigenlijk een woord wezen, maar ze gaat voor de droom. En dat moest ik in muziek omzetten. En waar vindt u dat aan ziet, dat ze gaat voor die droom in plaats van voor de winst? Ze neemt bepaalde risico's die ze niet hoeft te nemen. Bijvoorbeeld, ze gaat twee keer andere afstanden lopen. Als je wil gaan voor de eer, dan ga je maar voor één ding. Maar ze gaat, ze houdt van dat ding. Ze houdt van dat, ze houdt van hardlopen, om het zo te zeggen. Ja. Heeft u ook zondagochtend gekeken naar de marathon? De laatste opdracht die ze moest vervullen? Ja, natuurlijk heb ik het einde gezien. Ik heb het niet helemaal gezien, maar het einde en de eindstreep vond ik helemaal te gek. Toen ze de tegenstander, de laatste tegenstander inhaalde. Nu, je moet je voorstellen hoeveel mensen ze achter heeft gelaten. Mm-hmm. Geweldig. Kon u kijken, de laatste zes kilometer? Ik durfde bijna niet te kijken. Ik moest soms echt even wegkijken. Ja, ik heb zelf een acroniem, een letterwoord gemaakt op Sivan Hassan. Het is: Sivan is fast and never hesitates any split second against nobody. Dat is precies op de naam. Die heb ik ook nog erbij verzonnen. Nou, goed, heel goed. Het is goed om te horen dat uw creatieve brein echt even aangaat op deze topsporter inderdaad. Die echt ook wel een hommage. Ze is heel inspirerend op allerlei wijzen. Ja, ze is heel spontaan, ze is inspirerend. Daarom zou ik niks zo graag willen als jullie me kunnen meehelpen dat het liedje ook aan haar toekomt. Want ik kan er in die drukte die om haar heen is ontstaan niet bereiken. Nou, we gaan er zo naar luisteren en Sivan Hassan zal vast wel luisteren naar NPO Radio 1 zo op de vrijdagmiddag. U heeft veel gezien ook van de Olympische Spelen en u zegt eigenlijk die passie, dat zie ik ook wel echt als parallel tussen muziek en sport en mijn eigen muziek. Ja, ik heb een hele sterke drive voor muziek. Bijvoorbeeld, ik componeer veel muziek, elke dag wel één of twee nummers. Ik heb 50, 60 CD's uitgebracht. En ik mag niet klagen over wat ik allemaal heb bereikt in mijn leven, wat hij al zegt. Ik ben ook geridderd. Over een ruime maand komt er een borstbeeld van mij die me wordt overhandigd. Enzovoort. En die dingen zijn allemaal het gevolg van je drive. En mm-hmm. Nogmaals, ik zie in haar en ook anderen, het is niet de enige die van, maar bij haar is het actueel zeer opvallend dat ze gaat voor wat in haar zit en niet voor iets anders. Dat raakt me. Zo moet een mens zijn. Nou, en dat inspireert. En u inspireert mij dan weer inderdaad met die passie die u vertelt. Ik wil u danken voor de uitleg. We gaan natuurlijk eens even luisteren naar die hommage aan Sivan Hassan. Ronald Snijders, dank. Olympisch. NPO Radio 1. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Luister even mee naar André Rieu. Ik ben op heel veel plekken in de wereld geweest. Maar voor mij gaat er niets boven Maastricht. Mijn eigen stad. Ik ben hier geboren, ik leef hier en ik wil hier ook een keertje doen, maar nog lang niet. Maastricht is een heerlijke stad. Iedereen zou eigenlijk een keer hier naartoe moeten komen. Weet je wat? Kom eens hier naartoe en sfeer hier concerten geven op de Vriethof. Als je dit allemaal verstaan hebt, dan kun je ook zeggen, wat weet jij eigenlijk van Maastricht? Nou, wat ik in ieder geval wel weet, is dat vanaf vandaag niet André Rieu, maar Ber de beroemdste inwoner van Maastricht is. En wie Ber is, dat hoor je zometeen hier in de Nieuwsbuffet. NPO Radio 1. Eerst maar eens even naar Hilversum, NOS Nieuws, Marlies Ampers. De ministers Brekelmans van Defensie en Veldkamp van Buitenlandse Zaken zeggen dat Nederland Oekraïne blijft steunen. Deze week kwamen er berichten over de mogelijke betrokkenheid van Kiev bij het opblazen van de Nord Stream-pijpleiding 2 jaar geleden. De PVV vindt dat het gevolgen moet hebben als blijkt dat Oekraïne achter de aanslag zat. Maar de ministers willen daar niet op vooruitlopen. Er is weinig marge voor extra uitgaven, heeft VVD-minister Heijnen van Financiën gezegd. Volgens hem is de enige meevaller dat er niet meer tegenvallers zijn. De komende weken praat het kabinet over de begroting voor Prinsjesdag. In India gaan artsen morgen opnieuw protesteren naar aanleiding van de dood van een arts in opleiding. De vrouw van 31 werd vorige week verkracht en vermoord. Artsen in heel het land worden opgeroepen alleen de spoedeisende zorg te verlenen. In Kroatië wordt volgend jaar weer de militaire dienstplicht ingevoerd. Die gaat 2 maanden duren. Aanleiding is de Russische inval in Oekraïne. Kroatië had de dienstplicht in 2008 afgeschaft. Erwin Hart, een half uur geleden had je al een hele lijst. Is die nog langer geworden? Ja, er staan nu bijna 400 kilometer aan file. Veel vertraging bij Utrecht door de afsluiting van de A2 door werkzaamheden. Die is dicht tot dinsdagochtend tussen knooppunt Oude Rijn en Vianen richting Den Bosch. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat nu een file door werkzaamheden tussen Born en Wessem, 12 kilometer, een half uur vertraging bijna. A4, Belgische grens Rotterdam, tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom, 7 kilometer file, ook een half uur erbij. 25 minuten vertraging op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en Kanaleneiland, 12 kilometer file door die werkzaamheden op de A2. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem is het druk, een half uur erbij tussen de Duitse grens en Duiven, 8 kilometer file. En door werkzaamheden op de A27 Almere richting Gorkum tussen Beeldhoven en Hagestein 16 kilometer file, 3 kwartier extra reistijd. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En het is vrijdag, dat betekent Lisa Loep. Het academisch jaar staat voor de deur en dat betekent dat de ontgroeningen weer beginnen. Waarbij de toekomstige elite van ons land vol overgave laat uitschelden en vernederen. Inwoners van studentensteden krijgen opnieuw gratis toegang tot dit spektakel. Je hoeft alleen maar 's ochtends je hond uit te laten of 's nachts je raam open te zetten voor een uniek inkijkje in de diepste krochten van de studentikoze creativiteit. De rest van het land kan ik geruststellen, je mist er weinig aan. Het repertoire blijft beperkt tot dezelfde liedjes, opdrachten en outfits die ze al sinds 1956 gebruiken. Toch zijn ze wel degelijk creatief, al laten hun ideeën vooral verknipte frustraties zien. Vrouwen zijn sperma-emmers wiens nek je moet breken om je lul erin te steken. In Groningen hebben studenten vorig jaar 2 ganzen mishandeld. Banga-lijsten recenseren de seksuele prestaties van vrouwelijke leden. En tijdens een uitje naar Boekarest konden studenten in 2023 punten verdienen door onder andere een vluchteling te regelen voor seks, over een jaargenoot heen te pissen of een emmer te naaien in een steeg. En nee, een emmer is dus geen metalen voorwerp, hoewel ik denk dat veel van deze studenten meer kans maken bij huishoudelijke apparaten dan bij vrouwen van vlees en bloed. Het feit dat er keukentafels zijn waar dit soort ideeën met enthousiaste instemming worden begroet, doet de moed in mijn schoenen zakken. Zeker als ik ook bedenk dat deze mensen zichzelf als de toekomstige elite van ons land beschouwen. Ik zet persoonlijk eerder mijn geld in op hun leeftijdsgenoten die op de Olympische Spelen fantastische prestaties hebben geleverd. Of op de mbo'ers die niet toegelaten worden tot dit soort verenigingen en gewoon hard werken om een vak te leren. De elitaire pretenties van studentencorpora en soortgelijke verenigingen zijn precies de reden waarom ontgroeningen zo hardnekkig blijven bestaan. Zonder hun exclusieve imago zouden ze namelijk niet veel meer zijn dan ordinaire feestclubs, waar zuipen en drugsgebruik centraal staan. Als iedereen zomaar lid kan worden, verdwijnt die aura van exclusiviteit. Ontgroeningen fungeren als een filter, een manier om de drempel hoog te houden. Je moet echt geloven dat je toegang krijgt tot de toekomstige elite om je vrijwillig te laten vernederen en mishandelen. Want ja, ontgroeningen leiden te vaak tot ziekenhuisopnames door alcoholvergiftiging, fysiek geweld of extreme onderkoeling. Omdat je bijvoorbeeld moet zwemmen in ijskoude grachten of moet slapen tussen afval. En dan is er nog de afschuwelijke dood van de Belgische Sanda Dia, die overleed ten gevolge van zijn ontgroening, waarbij de daders met niet meer dan een taakstaf wegkwamen. Die straffen hebben in België tot een golf van verontwaardiging geleid en de al bestaande verdenking van klassejustitie versterkt. Waarom komen studentenverenigingen hier toch mee weg? We zouden dit gedrag van geen enkele andere groep in de maatschappij accepteren. We zouden die organisaties of verenigingen die dit doen opheffen of verbieden. Maar het wordt vergoelijkt wanneer het studenten betreft. Natuurlijk, er worden sancties opgelegd zoals het intrekken of het korten van subsidies, en er wordt verbetering geëist en beloofd. Maar tot nu toe blijken deze maatregelen vooral symbolisch. Neem het eerder genoemde hoeren- en sperma-emmers-incident bij het Amsterdamse koor in 2022. Ze verloren hierna hun subsidies van de universiteit, maar het financiële gat werd simpelweg gedicht door oud-leden. Op die manier konden de koorleden door blijven zuipen en hoefden er niets te veranderen. Ook dit jaar zullen er bizarre verhalen over studentenverenigingen naar buiten komen en zal dezelfde stroom van verontwaardiging volgen, maar zal er niets veranderen. Jonge mensen blijven zich en masse aanmelden en zullen zich de komende weken laten vernederen, en de cultuur van misogynie en grensoverschrijdend gedrag blijft in stand. Zolang de financiële vangnetten achter deze verenigingen blijven bestaan, voelen ze geen enkele aanleiding om te veranderen. Dat wordt dus weer lekker genieten van ongewassen 18-jarigen met halflang haar, een aardappel in de keel en een aan flarden getrokken stropdas, die de komende weken kotsend en onderkoeld door de studentensteden zullen zwalken. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vandaag de vijfde dag van Tour de France van... Beurs en blauw bereikt de streep. Rood doorbreekt het gescheurde geel. Vrijdag geen tijd meer om te kijken naar kleuren. Het wordt dagen voor zondag al stijgen. Naar hoogtes gelijk aan de Col du Glandon. Ja, en met een rit door de Franse Vogezen en de Jura wordt er vandaag geklommen. Maar ja, wie omhoog klimt, moet ook weer naar beneden. Dat is bij sommigen gepaard met een hoop angst. Iemand die daar alles van weet en vooral ook weet hoe je renners klaarstoomt voor dat klimmen en dalen. Dat is Loes Grunnewijk, oud-wielrenner en op dit moment bondscoach van de Nederlandse vrouwen. Goedemiddag, Loes. Geen Loes nog. Ik denk dat Loes er wel is, hoor. Loes heeft een andere telefoon volgens mij naast zich liggen. Goedemiddag. Kijk, Loes, goedemiddag. En dat mag ook gewoon gebeuren. Net terug uit Parijs, Olympische Spelen. Hoe kijk je terug op die Olympische wedstrijden? Ja, met een tevreden gevoel. De tijdrit heeft Demi daar een hele goede tijdrit neergezet. Nou ja, Ellen was teleurgesteld. Hadden we ook iets meer van verwacht. Maar de wegkoers, een hele mooie zilveren plak met Marianne Vos. Dus... Heel goed gevoel en overgehouden. En ook blij met de keuze om niet in het Olympisch dorp te gaan zitten, maar in een eigen hotel? Ja, zeker. We hadden met de KMU een hotel buiten Parijs. Daar was het lekker rustig. We hadden daar ook goede koks mee, dus het eten was goed. Rustige omgeving, dus we konden daar ideaal trainen. En af en toe Parijs in voor de verkenningen en voor de wedstrijden. Dus, goed. Ik had hier gisteren Tyrone van der Meer, de bondscoach van de breakdancers, in de studio. En die zei, ja, ik ben in het Olympisch dorp geweest, waren 5 restaurants. Dat hebben jullie wel moeten missen daar. Ja, we zijn 1 middagje, zijn we eventjes na de tijdrit, hebben het Olympisch dorp bezocht. Oh, oké, heel goed. Dus we hebben wel eventjes de sfeer gesnoven, als het ware. En daar gekeken. En toen weer teruggaan naar ons verblijf. En natuurlijk heeft het Olympisch dorp, hè, is natuurlijk heel mooi. En met ook alle andere spotters en qua beleving. Maar aan de andere kant, om te trainen in het Olympisch dorp, ja, in Parijs, had je Parijs, is gewoon heel erg lastig voor wielrenners. Dan moet je elke keer of Parijs uit. En in Parijs, ja, dan fiets je eigenlijk van stoplicht naar stoplicht of verkeerslicht. Ja, dat schiet niet op. Goed, en zo'n dorp, zo'n Olympisch dorp, heeft natuurlijk ook allemaal afleiding en verleidingen ook. En die dames moesten juist ook geconcentreerd blijven, vooral ook na de Spelen. Want Marianne Vos, Demi Vollering rijden nu ook weer die Tour de France Femme. Snel achter elkaar. Hoe bereid je je daar nou op voor, op zo kort op elkaar belangrijke wedstrijden? Ja, aan de ene kant is het heel fijn dat kort op elkaar zit. Hè. Er zat wel een paar dagen tussen, maar wel hè, dat je eigenlijk één grote piek in je schema kan zetten. Ze hebben allemaal het voorjaar gehad en daarna vaak weer even een paar dagen rust. En toen weer een trainingsblok gehad waarvan een aantal op hoogte zijn geweest. En dan eigenlijk nu een rode cirkel hebben gezet om de maand juli-augustus. Mm-hmm. Ja, en op die manier gewoon weer te zorgen dat ze hier ook weer helemaal tip-top aan de stad staan. En in hoeverre heb jij dan nog als Nederlandse bondscoach contact met de individuele coaches van de commerciële teams waar ze voor rijden? Daar heb ik regelmatig contact mee. Het is natuurlijk ook de afstemming en ook van hoe ziet soms de planning eruit. De meiden hebben weer hun eigen trainer vaak weer bij de ploegen. Dus zo is daar wel contact mee. Ja, jouw eigen professionele carrière als renner eindigde in 2015. Uiteindelijk heb je de Tour nooit gereden zelf. Hoe kijk je naar deze editie? Ja, dat is gewoon fantastisch. Als je ziet wat er nu staat. Ik ben van de week in Valkenburg geweest. En ook alles wat je ziet. Het is gewoon één groot spektakel met ook heel veel fans die er zijn. Dus ja, het is gewoon een hele grote wedstrijd. En dat is gewoon genieten. En kan je dan ook echt genieten? Of sta je toch ook nog wel met een professionele blik langs de kant? Nee, zeker. Een combinatie daarvan. Het is genieten gewoon dat er zo'n mooi wielerevenement ook in Nederland is. En dat de Tour voor vrouwen nu is mm-hmm. voor het derde jaar. Maar ook zeker kijk ik naar wat de Nederlandse rensters doen, maar ook wat de internationale concurrentie, hoe die rijden. En wat is er opgevallen tot nu toe met die professionele blik? Ja, Nederland heeft het goed gedaan. De eerste vier etappes waren voor Nederlandse rensters. Gisteren was natuurlijk een rare finale, of met de valpartij, dat mm-hmm. die daardoor gekleurd wordt. Van Vollering, ja. Ja, zeker. En vandaag staat er ook weer een zware etappe voor de boeg. En met ook een heel mooi weekend. Dus daar gaan we nog veel in zien. Nou, graag over die etappe van vandaag praat ik met je. Want ze gaan dus naar de Franse Vogezen en de Jura. En daar gaat veel geklommen worden. En wie klimt moet uiteindelijk ook weer naar beneden. Hoe bereid je daar vooral op die daling voor als renner? En jij misschien dus je rensters als bondscoach. Ja, de meeste renners hebben daar wel de etappes verkend. Dus die hebben ook de klimmen verkend, maar daarmee ook de afdalingen. En het is natuurlijk, kijk, als wij nu een rondje zouden fietsen en we gaan afdalen en je zou niet zoveel ervaring aan hebben, is natuurlijk ook dat je gewoon daarin voorzichtig begint en het opbouwt. En renners die, het is ook dalen is een kwestie van veel doen. Bij de meeste teams hebben ze daar ook wel dat ze af en toe een expert inhuren om het dalen goed te leren kennen. En het is ook soms heel fijn als je daar met je ploeggenoot of als je een vertrouwd wiel voor je hebt. Dat je daarin de goede lijnen mee kan pakken. Maar de meeste renners kunnen ook goed dalen. Ja, dus die rol van die kopvrouw is onwijs belangrijk. En dus ook, hoor ik je zeggen, vertrouwen. Echt vertrouwen hebben op degene die voor je fietst. Dat hij door blijft fietsen en dat hij goed de bocht pakt. Ja, je weet ook vaak wel van degene die goed kunnen dalen. Nou ja, dan is het zaak om dat wiel te houden. Je weet ook van sommige renners dat die wat meer moeite hebben met dalen. Mm-hmm. Ja, dan is het eigenlijk zaak om daar zo snel mogelijk langs te gaan. Omdat het gewoon wat fijner is als je of je eigen lijnen kan rijden of de goede lijnen. Hoe was het in jouw eigen professionele carrière? Hield je van dalen of was je toch liever aan het klimmen? Nou, gemiddeld, zeg maar. Ik was niet de beste daler van het peloton, maar ik kwam wel goed mee naar beneden. En dat is, zeker had ik ook een aantal ploeggenoten die goed konden dalen. Kijk, en als je daarbij in het wiel zit, dan gaat het goed. En het ligt soms ook net aan welke dag heb je. Zit je goed en lekker in je vel, dan is het soms gewoon wat makkelijker. Maar kwam ik redelijk naar beneden. Ja, ontspannen en rustig op die fiets zitten naar beneden. Dat leerde ik ook al van de week, dat belangrijk is. Je bent niet voor niets coach, je kan het goed uitleggen. Toch kondig je er onlangs aan eind dit jaar te stoppen als bondscoach van de Nederlandse vrouwen. Ja, is de koek op? Nee, het is na 8 jaar tijd. Ik ben 8 jaar bondscoach geweest nu. En is het weer tijd voor een nieuwe uitdaging. En zeg mijn oud topsportgene dat het gewoon weer goed is om mezelf weer verder te gaan ontwikkelen. En weer iets nieuws te gaan doen. Even weer opnieuw in het diepe springen. Ja, af en toe. Ik ben 15 jaar zelf profrenster geweest. En daarna nu 8 jaar coach. En is het nu weer tijd, vind ik, om ook weer wat anders te gaan doen. En spring je al wel een beetje richting iets of is het nog helemaal leeg? Nou, nee, het is nog wel een hele drukke periode. Zoals je net zei, we hebben Parijs net achter ons. Volgende week ga ik met de onder 23 vrouwen naar de Tour de l'Avenir. Dat is de ronde van de toekomst, als het ware. En daarna hebben we nog een EK en een WK. Dus in die zin is de planning nog heel vol. Mm-hmm. Maar daarna gaan we zeker richting de toekomst aan het werk. Eventueel volgend jaar Tour de France van met een eigen wielerploeg? Wie weet, hè? Zeg nooit. Maar ik vind het coachen van talenten en topspot is heel erg mooi. Dus daar zou ik wel wat meer mee willen doen. Maar goed, dat gaan we nog zien. Eerst maar eens even nog die tijd als bondscoach van de Nederlandse vrouwenwielrenners afmaken. Loes Grunewijk, dank voor je tijd. De Nieuws BV. Je hoort het vaak, hè? Die Gen Z'ers die werken helemaal niet. Maar wie dat zegt, heeft het mis. Want het CBS deed er onderzoek naar. Maar liefst 77% van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar heeft op dit moment een baan. En dat is gewoon meer dan ooit. Jeugd van tegenwoordig werkt dus in verhouding ook meer dan de boomers, de nixers en de millennials op dezelfde leeftijd. En wat voor werk doen ze dan? Nou, zelfstandig zijn ze, ondernemer, vakkenvuller of ze werken in de horeca. Maar wat ze ook veel doen, is dit. Het maken van muziek. De jeugd van tegenwoordig. Stage, werkstage is pas net begonnen. De jeugd van tegenwoordig. De Nieuws BV. Tijd voor Jurassic Park-achtige taferelen, maar dan gewoon in Maastricht. 66 miljoen jaar geleden klonk het daar namelijk zo. Ja, die zee klinkt misschien rustgevend, maar in het water zwom ondertussen wel een mosasaurus, een maashagedis. En geloof me, die wilde je echt niet tegenkomen tijdens het zwemmen. 30 jaar geleden is in Limburg een skelet van zo'n maashagedis gevonden. En vanaf aanstaande zondag is Bear, want zo heet hij, te zien in het Natuurhistorisch Museum in Maastricht. John Jacht, paleontoloog van dat museum, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je was er zelf bij 30 jaar geleden toen Bear werd gevonden. Dat is niet iets wat je elke dag meewerkt. Hoe ging dat 30 jaar geleden? Neem ons mee. Ja, dat is heel apart. We hadden een excursie. Fossiele verzamelaars, Nederlands Geologische Vereniging, afdeling Limburg. En Rudy Dortangs, een van de mensen, en ik waren als eerste binnen. Nou, ik maakte de fout door naar links te lopen. En hij naar rechts. En hij roept binnen 10 minuten, hé, een mosasaurus. Dus ja, dat was even doorbijten natuurlijk. Maar wat hij zag was een wervel die uitstak uit de kalksteenwand van een werkende groeve in principe. Mm-hmm. En nu ligt het allemaal stil op de Sint-Pietersberg. En ja, dan gaat het los. Want aan de hand van die wervel kun je zien in welk deel van het skelet je terechtgekomen bent. En was al eigenlijk heel snel duidelijk dat de staart ontbrak. Want dat de rest, inclusief de schedel, die wand in ging. Ja, en dan kreeg je hartkloppingen. Hartkloppingen, ja? Krijg je ze nu nog steeds een beetje als je dit weer even zo vertelt? Ja, een beetje wel natuurlijk, omdat ik de verkeerde kant op liep. Ja. dus, maar uiteindelijk, het resultaat is er gewoon naar. Rudy zag ook al meteen van, ja, die kan ik niet thuis hebben. Dus die moet naar het museum. Dus dat heeft al met al heeft het een dikke 2,5 jaar geduurd voordat je hem dan uit de groeven in het museum hebt liggen. Helemaal geprepareerd, een speciaal huis eroverheen, het mausoleum op de binnenplaats. Mm-hmm. En de officiële beschrijving van het beest. Hè? Want Bear is natuurlijk een roepnaam, een koosnaam. Maar je moet een Latijnse naam krijgen. En hij heet officieel Pronatodon saturator. Dat ga ik niet herhalen. Ik kan wel herhalen Mosasaurus. En dat is niet hetzelfde als een dinosaurus. Hè? Mensen horen het goed, het verschil. Ja, absoluut. Kijk, een Mosasaurus is in principe een varaan. Iedereen kent wel een varaan van Komodo-eiland in Indonesisch archipel. Dat zijn beesten die eigenlijk... Ja, vergelijkbaar zijn met een mosasaurus. Behalve dan dat zij dus pootjes hebben en een mosasaurus flippers. Dus als je een varaan zou zeggen van ga flippers ontwikkelen en ga terug de zee in, dan heb je een mosasaurus. En waar denken we aan? En een dino. Ja, maak het af. En een dino die liep op het land in principe. Hè? We gaan ervan uit dat de grote jongens onder de dino's zijn uitgestorven. Maar vogels zijn ook dinosauriërs. Dus we hebben nog steeds dinosauriërs onder ons. Even voor de... En die hebben de poten recht onder het lijf staan. Terwijl de mosasaurus gewoon zijdelings heeft staan en de kracht van het zwemmen uit de staart komt. Even voor even nog wat een beter beeld van deze beer te krijgen. Mm-hmm. Hoe lang is hij? Mm-hmm. Hoeveel botjes zitten erin? Nou, we hebben geteld bij het uitprinten van dit skelet. De totale lengte zit rond de 11 meter. Wow. En we hebben zitten tellen, het zit rond de 400 botten. Maar ik heb gezien bij de reconstructie heb je natuurlijk ook dat met uitprinten dat je een aantal dingen gewoon in elkaar laat overlopen. Dat mm-hmm. is fuseerd, maar in het levende dier zit gewoon een aantal hele kleine botjes zitten met bindweefsel vast aan de rest van het skelet. En die zouden dus eigenlijk als twee eenheden moeten tellen en niet als één. Ja. Dus het zijn er waarschijnlijk toch nog een beetje meer. En voor de goede orde, degene die we zien in Maastricht is 3D geprint. Hoe hebben jullie... sommige bordjes zijn niet teruggevonden uiteindelijk in die groeven. Klopt. Wat ga je dan met elkaar doen? Een beetje mijmeren hoe dat bordje eruit zou kunnen zien? Nou, mijmeren is het niet hoor. Dus wat ze een educated guess noemen. Want je moet natuurlijk wel zorgen dat het correct is. We kunnen ook zeggen van wat nu hangt in Maastricht, dat is voor 90-95%. Klopt dit ook? Wat we gedaan hebben van Bear is ongeveer 40% van het skelet bewaard gebleven. De rest is door haaien uit elkaar getrokken. Er lag een kadaver en dan ligt er 6.000-7.000 kilo vlees op die zeebodem en daar gaan haaien op af. Dus je mist een aantal dingen. Nou, het ontbrekende spul is gemodelleerd op wat we Big Mo noemen. Dat is een grote mosasaurier die verwant was aan Bear en gevonden is in Angola. En die is zo goed als compleet. Dus dan kun je op een gegeven moment kun je daar de opnames van maken, de afmetingen kalibreren, zoals dat zo mooi heet. Mm-hmm. Die ze gewoon op elkaar kunt afstemmen. En dan heb je een fatsoenlijk. Nou, dan ga je daarna nog een keer in Noord-Amerika kijken, waar ook nog verwanten van Bear gevonden zijn. Om een zo goed mogelijk gemiddelde te krijgen van hoe dat skelet eruit gezien zou kunnen hebben. Ja, interessant. Het was dus ook echt wel een wereldburger als hij overal in de wereld gevonden is. Ook in Limburg dus. Zijn jullie erachter gekomen waarom die Limburg zo fijn vond? Dat is een goeie. Limburg was er natuurlijk niet. We hebben het hier over 66 miljoen jaar geleden. Subtropische zee. En je moet je voorstellen wat nu Zuid-Limburg, Maastricht en omgeving is. Dat lag een stuk verder naar het zuiden. Pak een beetje de golf van Biscayen. Dus Zuid-Frankrijk, Noord-Spanje.

alle vier prominente VVD-politici, dat klopt. Maar ook alle vier begonnen als voorzitter van de JOVD, de Liberale Jongerenorganisatie. Dat wil zeggen dat je een rijke politieke toekomst voor je hebt als je biegstaat daar bij de JOVD. Mauk Bresser is de huidige voorzitter van de JOVD en ik ben benieuwd wat hij wil bewaren voor in de toekomst. Ga ik zo vragen in de tijdcapsule, want hij is zometeen te gast. Eerst het Centraal Planbureau, want die verwacht dat de economie weer wat gaat groeien. Daarover meer in het uitgebreide NOS-journaal. Marnix Ampersen. De economie trekt dit jaar en volgend jaar weer wat aan, constateert het Centraal Planbureau in een nieuwe raming. De koopkracht verbetert en ook het aantal mensen in armoede neemt af. Ruben Eg van de economieredactie, het CPB is positief over de economie. Kort antwoord, jazeker. Maar dan moet ik er wel bij zeggen dat het een raming is met twee gezichten. Het goede nieuws, daar beginnen we dan maar mee. We gaan er allemaal op vooruit. De koopkracht verbetert voor heel veel mensen. Dat komt vooral omdat de lonen harder stijgen dan de inflatie. En volgend jaar dan is de koopkracht voor een doorsnee huishouden weer boven het niveau van 2021. En dat was de periode toen de inflatiegolf ook begon, toen die energieprijzen zo omhoog schoten. Dit jaar worden er ook nog veel nieuwe cao's afgesloten. Dus uiteindelijk gaat iedereen merken dat hij erop vooruit gaat. Nou, daarmee daalt ook de armoede in het land. Volgend jaar leeft 4,1% van de bevolking onder de armoedegrens. En dat is nu 4,5%. En doordat mensen dus meer geld hebben, gaan ze ook meer uitgeven en daarmee groeit de economie. Daarbij zet ook het nieuwe kabinet in op lastenverlichting. Je begon je antwoord met te zeggen, het is een raming met twee gezichten, dus er is ook een andere kant van het verhaal. Ja, het dubbeltje heeft ook een andere kant en dat zijn de overheidsfinanciën. Die hogere economische groei en ook wat bezuinigingen die staan gepland, die kunnen niet voorkomen dat de staatsschuld oploopt. Er wordt echt veel geld uitgegeven, ziet het CPB. Er gaat meer naar sociale zekerheid en zorg. Maar er is ook herstel van zaken zoals de spaartax, de toeslagenaffaire. En er moet ook meer geld opzij gezet worden vanwege de oorlog in Oekraïne. Dan is er ook een vergrijzing. De kans dat er heel veel meevallers in de begroting zijn, die nemen toch wel wat af. En er moet ook meer rente betaald worden. Want we moeten ook geld lenen om al die snoepjes te gaan betalen. Nou, die lastenverlichting van het kabinet, dat zorgt ervoor dat er 4,5 miljard euro minder binnenkomt. Moet dus allemaal betalen. Daar moet geld voor geleend worden. De rente op de geldmarkt die loopt op. Ja, en daarmee ook de staatsschuld. En hoe erg is dat dan? Nou, feitelijk kun je zeggen dat we op dit moment natuurlijk nog niet zoveel van merken. Maar ja, die rekening die moet ook een keer betaald worden. En dat schuift maar door naar volgende generaties. Daarbij, en dat is ook een groot risico voor de korte termijn, er is weinig ruimte om nieuwe tegenvallers op te vangen. Als je de afgelopen jaren terugkijkt, hebben we nog aardig wat achter de kiezen gehad. Een kredietcrisis in 2008. Er kwam een coronacrisis, een energiecrisis vrij snel daarop. Ja, als dat nu weer zou gebeuren, zoiets, dan moet er flink worden bezuinigd. En het CPB die waarschuwt, dit soort crisissen die kunnen vaker gebeuren. Kijk maar wat er gebeurt in het oosten van Europa. Wat gebeurt er met de relatie met de VS en China? Wat gebeurt er als het Midden-Oosten, als daar de vlam nog meer in de pan slaat dan nu? En daarom zegt het CPB dat het begrotingstekort scheert straks dicht langs de vangrail met risico's op ongelukken. Nou, dat is een mooie vergelijking. En dat is toch iets waar het kabinet over moet nadenken. Een maand voor Prinsjesdag. Ruben Eg van de economieredactie. Dankjewel. Minister Heijnen van Financiën die is blij dat er deze zomer geen nieuwe financiële tegenvallers waren. De laatste tijd waren er dus een aantal tegenvallers. Er is bijvoorbeeld extra geld nodig om de toeslagenaffaire af te handelen en de verkoop van het Duitse deel van netbeheerder Tennet mislukte. De komende tijd praat het kabinet over de begroting die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Dat er bezuinigd wordt is wel duidelijk, zei Heijnen voorafgaand aan de ministerraad. In het hoofdlijnakkoord zitten al bezuinigingen. Sterker nog, dat zijn forse ombuigingen. Maar een deel daarvan gebruiken we ook weer om te investeren. Bijvoorbeeld in veiligheid, in kernenergie zit erin, in lastenverlichting. Dus een totaal pakket. Maar ja, dat geld is niet gratis. Daar staan ombuigingen tegenover. Ten opzichte van dit hoofdlijnakkoord komen er nog extra bezuinigingen bij, door wat er nu aan extra tegenvallers komt? Ja, dat loopt al voorop op de oplossing. Dus daar ga ik echt eerst het gesprek aan met de collega's. Maar voorop staat, elke tegenvaller moet gewoon gedekt worden. Ja. Zijn er ook meevallers? De enige meevaller die ik heb gezien is dat het gestopt is met het stapelen van tegenvallers. En dus moet minister Heijnen ook streng zijn als zijn collega's met wensen komen waar extra geld voor nodig is, zei hij. Hij zal dan nee moeten verkopen. Het kabinet wil weinig kwijt over de recente berichten over de sabotage van de Nord Stream-pijpleiding in de Oostzee. Onder meer de PVV heeft daar vragen over gesteld. Deze week bleek dat Duitsland een Oekraïner wil berechten die betrokken zou zijn bij het opblazen van de pijpleiding 2 jaar geleden. Ook de Oekraïnse president Zelensky zou van de plannen hebben geweten. De ministers Brekelmans van Defensie en Veldkamp van Buitenlandse Zaken willen eerst de uitkomsten van het Duitse onderzoek afwachten. Het Duitse OM doet hier onderzoek naar. En laten we kijken wat de uitkomsten daarvan zijn. Of zij kunnen vaststellen wie er achter zat. En dan is uiteindelijk in algemeen zin natuurlijk de vraag, zijn er individuen die dat hebben gedaan? En heeft daar vervolgens ook een overheid of een staat daar opdracht toegegeven? Dat moet allemaal eerst worden vastgesteld. Ik ga daar verder niet over speculeren. Ik heb berichten gezien. Loopt een onderzoek in Duitsland. Ik ga niet vooruitlopen op de uitkomst van dat onderzoek. Minister Veldkamp zei ook nog dat het kabinet Oekraïne blijft steunen in de strijd tegen Rusland. Artsen in India willen morgen opnieuw actie voeren naar aanleiding van de moord op een collega. Het lichaam van de vrouw werd vorige week gevonden in een ziekenhuis. Ze was ook verkracht. Afgelopen week gingen in India dagelijks duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen geweld tegen vrouwen. Petongtang Shinawatra is door het parlement gekozen als nieuwe premier van Thailand. Ze is de dochter van de omstreden oud-premier Thaksin Shinawatra. De 37-jarige is de jongste premier van Thailand ooit en de tweede vrouw die het ambt bekleedt. Kroatië voert vanaf volgend jaar weer de militaire dienstplicht in. Die gaat 2 maanden duren. Het is een reactie op de opgelopen spanningen door de Russische inval in Oekraïne. Het NOS-journaal. In Japan zijn inmiddels 400.000 mensen opgeroepen om te evacueren vanwege een orkaan. De bevolking wordt gewaarschuwd voor hoge golven, landverschuivingen en overstromingen. Correspondent Anoma van der Veren. Gelukkig valt de echt grote schade hier tot nu toe nog mee. Er zijn wel zo'n 2000 huishoudens die zonder stroom zitten. Natuurlijk ook een hoop mensen die vastzitten op stations en vliegvelden. De mensen die er last van hebben, hebben er wel echt goed last van. Het Israëlische leger heeft inwoners van gebieden in Gaza opgeroepen te vertrekken. Het gaat onder meer om delen van Deir al-Balah, waar honderdduizenden vluchtelingen in tentenkampen zitten. Verder geldt het evacuatiebevel voor een gebied dat eerder door het leger was aangewezen als humanitaire zone. Maar Israël zegt nu dat de wijken daar worden gebruikt voor terroristische acties en dat het gebied daarom niet langer als humanitaire zone wordt gezien. De rensters in de Tour de France Femme zijn bezig aan een rit van 159 kilometer... met de finish in Morteau aan de Zwitserse grens. Zover is het nog niet. Krijn Schuitenmaker, er was een kopgroep met 3 Nederlanders erbij. Hoe staat het daarmee? Ja, inmiddels is er 60 kilometer gereden en die kopgroep ontstond op weg naar Col du Mont de Fourche. Dat was de eerste beklimming. Een beklimming van de derde categorie. 3 Nederlandse vrouwen. Misha Bredewold, Amber Kraak en Anouska Koster. En een Belgische, Justine Gekiere, die uiteindelijk de punten pakte daar op die beklimming. Want die waren er te verdienen. Uiteindelijk gaat het heel erg snel in het peloton. En dus is de boel weer na 1,30 km bij elkaar gekomen. Er zijn wat ontsnappingspogingen geweest. Onder meer Cordon Ragot heeft het geprobeerd om weg te rijden. Die kreeg uiteindelijk 1 renster met zich mee. En even later, nadat ze waren teruggepakt, een veel grotere groep. En dat is de situatie nu na 60 kilometer. Een groep van 14 met 3 Nederlandse vrouwen. Erre van Dijk, Fem van Empel en Maaike Collier. Die zitten dus in die groep van 14 op 35 seconden voor het peloton. Maar het is wel de verwachting dat het peloton met onder meer de sprintersploegen nog wel aan de bak gaat. Want na 100 kilometer dan ligt de eerste en enige tussensprint van vandaag. Dat staat er dus op het spel. Dan moeten ze nog wel eerst over een colletje heen. Dat is de Col de Ferrier. Een klimmetje van de 4e categorie. Dus het is de vraag hoe bijvoorbeeld sprinters als Charlotte Col over die klim heen gaan komen. Kortom, een kopgroep van 14. En we hebben nog zo'n 99 kilometer te rijden. 9 minuten over 1. Het weer. Vooral landinwaarts nog bewolkt en af en toe regen. In het westen en noorden is het droger en komt de zon af en toe door. Wordt tussen de 19 en 24 graden. In het weekend wordt het droger met morgen geregeld zon en maximaal 25 graden. Situatie op de weg, Erwin Hart, vertel het eens. Nou, het is best wel druk, zelfs voor een vrijdag. En dat komt door terugkerend vakantieverkeer. En heel veel vertraging bij Utrecht door de afsluiting van de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Vianen is de weg dicht tot dinsdagochtend. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn staat 16 kilometer file tussen Baarn en Barneveld. Door een ongeluk, de weg is weer vrij. Een half uur extra reistijd dus op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkeveen en Maarsen. Bij de Leidse Rijntunnel 6 kilometer file. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en Kanaleneiland 12 kilometer file. A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en knooppunt Markizaat 7 kilometer file, ook een half uur vertraging. En meer dan drie kwartier op de A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Hagestein 17 kilometer file. NPO Radio 1. BNN Vara. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Welkom terug bij de Nieuwsbv. Wat is nou zo onwaarschijnlijk mooi, bijzonder of toonaangevend aan deze tijd dat het bewaard moet worden voor de eeuwigheid? Dat stoppen gasten deze zomer in de tijdcapsule van de Nieuwsbv. Want stel dat de wereld vergaat, hebben we in ieder geval onze tijdcapsule nog. De Nieuwsbv Tijdcapsule. Tijdcapsule. En vandaag is mijn gast in de tijdcapsule Mauke Bresser. Opnieuw verkozen als voorzitter van de JOVD, de politieke jonge organisatie, gelieerd aan de VVD. En dat hij opnieuw verkozen is, is best bijzonder, want slechts vier anderen, waaronder Mark Rutte en Splinter Chabot, kregen dat voor elkaar. Politiek dier dus. Wat stopt zo'n politiek dier nou in onze tijdcapsule? Ik ga het hem vragen. Welkom Mauke hier in de studio. Hi, welkom. Goed dat je in het politieke reces, net afgelopen, hè? Vandaag voor het eerst weer bij elkaar gekomen. Even rust in zo'n zomerperiode. Wat doe jij in zo'n vakantie? Ben jij dan biografieën van oud-CVD'ers aan het verslinden? Ik heb toevallig de biografieën van Lyndon B. Johnson gelezen deze zomer. Maar je zei het al, ik ben nog een keer verkozen. Dus er is ook een nieuw bestuur wat moet worden ingewerkt. Dus daar ben ik vooral mee bezig geweest. Wij vieren in september heel groot dat we 75 jaar bestaan als JOVD. Dus we hebben een groot congres. Daar is nog tijd en energie in gaan zitten. Dus deze zomer heb ik zeker niet stilgezeten. Je hebt geen vakantie gehad, zo te horen. Nee, ik ben niet weg geweest. Nee. Oh, moet je zelf goed aan jezelf denken, hè? Want dan, ja, maar Nederland is een fantastisch land om ook even tot rust te komen. En als het niet regent, dan kan het hier best leuk zijn. Nou, en we hadden ook zeker niet helemaal geen politiek nieuws afgelopen zomer. Want vandaag is de eerste ministerraad. Ik zei het al kort even, werd ook helemaal niet stilgezeten in Den Haag deze zomer. Waar waren politici druk mee? Nou, ik hoop met het uitwerken van het hoofdlijnenakkoord in het regeerprogramma gaan ze dat volgens mij noemen. En dat wordt nog voor Prinsjesdag gepresenteerd. Dus ik hoop dat ze daar al heel wat meters in hebben gemaakt. Want dan kunnen wij weer gaan kijken wat we daarvan vinden. En of die ideeën een beetje in onze ogen liberaal zijn. Dus ik ben ontzettend benieuwd. Zeker omdat het voor Prinsjesdag moet komen. Want er is ook een onderhandeling voor de miljoenennota aan de gang, als het goed is. En ik hoor jou hoop zeggen. Betekent dat je als JOVD er nog helemaal niet bij betrokken bent? Nee, wij als JOVD zijn de liberale waakhond. Dus dat betekent dat je van buiten staat te kijken wat er gebeurt. En begint te blaffen als er iets misgaat. Kijk, is dat de nieuwe slagzin die vanaf na 75 jaar, is dat een nieuwe zin? Nee, zeker niet. Dit is al een uiting van de JOVD met een baard. Net als de veer in het liberale uurwerk. Daar had professor Oud, een van de onze eerste erevoorzitter, had het daar altijd al over. Dus we hebben een aantal van die zinnetjes. Die komen al jaren terug. En waaronder de liberale waakhond. Nou, laten we eens even kijken wat de voorzitter van de liberale waakhond in onze tijdcapsule gaat stoppen. Is dat iets politieks? Of schat ik je nu verkeerd nee, in? Nee, dat is zeker iets politieks. Vertel, wat wil je er graag in stoppen? Ik heb een stukje van de laatste speech, maar eigenlijk de laatste speech van Mark Rutte in de Tweede Kamer in de tijdcapsule gestopt. Omdat dat voor mij symbool staat voor een afsluiting van toch wel een hele lange periode polderen en politiek bedrijven, compromis zoeken en het land verder brengen, ongeacht politieke partners. Daar is heel veel van gevonden, daar vinden mensen ook heel veel van. Mm-hmm. Maar de stel die nu de dominante stel is hard schreeuwen en vooral je eigen gelijk, geloven in je eigen gelijk en in je eigen waarheid. En sinds het moment dat Mark Rutte aangekondigd heeft, mm-hmm, dat hij afscheid ging nemen. En dit is het moment dat ik meeneem, is natuurlijk zijn uiteindelijke afscheid. Is er dus ook heel veel veranderd. Dus dat markeert wel een einde van een bepaald politiek tijdperk. Laten we even luisteren naar die markering. Voor de toekomst wens ik toe dat Kamerleden onderling en ook met het kabinet elkaar stevig de nieren blijven proeven. Botsende opvattingen, visies tegenover elkaar zetten. Maar wel gericht op het compromis. En met behoud van altijd de goede persoonlijke verhoudingen. Dat past bij onze tradities. En ik denk dat Nederland dat op prijs stelt. Wat ons hier verenigt, voorzitter, is dat we dit doen voor Nederland. Omdat we zielsveel van dit land houden. Mensen kijken naar ons om problemen op te lossen. En niet altijd, Maar toch best wel vaak is dit ook een plek waar dat lukt. Ja, je noemde het al kort even. Dit moment, het afscheid van Mark Rutte, staat voor jou ook echt wel als een afscheid van een bepaalde politieke tijd. Compromis horen we Mark Rutte ook zeggen. Polderen. Zie je dat? En dat ook echt twee woorden die Mark Rutte goed omschrijven in zijn politieke periode? Ik denk het wel. Ja, ik denk dat we dat wel hebben gezien in de kabinetten die heeft geleid. Maar dat is natuurlijk iets breder wat we ook in het verleden hebben gezien. Ook onder Balkenende en daarvoor. Maar nu met het extra parlementaire kabinet, waarin er toch veel meer ruimte is voor het eigen gelijk en je eigen verhaal, hebben daar toch een andere afslag genomen. En dat wil niet zeggen dat deze vorm van politiek bedrijf voor eeuwig is verdwenen. Maar we gaan hem nu voorlopig een tijdje niet meer zien, denk ik. Nee? En waarom denk je dat? Dat heb je al gezien tijdens dat hebben we kunnen zien tijdens de formatie eigenlijk al. Want daar was aan het hoe de onderhandelaars met elkaar omgingen. En ook de manier waarop dit akkoord uiteindelijk tot stand is gekomen. Op een gegeven moment nog het weglopen van NSC. De talloze uitingen van Wilders en Sneren op Twitter van alle partijleiders. Dat is echt een andere manier van werken die we in het verleden alleen maar zagen als de onderhandelingen gingen mislukken. En nu zijn ze niet mislukt, want er is toch een kabinet gekomen. Mm-hmm. Ja, dus het is enigszins ergens gepolderd, want er is een hoofdlijnakkoord tot stand gekomen. Ja, en alles waar ze niet overeen konden worden, dat is er niet ingekomen. Dat mag het kabinet zelf gaan uitzoeken. En daar kunnen we straks in september van gaan zien dat er iedereen zijn eigen visie er alsnog op gaat gooien. Ja. Nou ben je een voorzitter van de JOVD, van de jongerenpartij van de VVD. Maak je je dan als jong politiek dier zorgen over die politieke shift die je gaande ziet? Zorgen in de zin dat het nieuw is en dat je daarom niet weet wat het resultaat hiervan zal zijn. Kijk, niemand is erbij gebaat als er nu meteen binnen een paar maanden weer nieuwe verkiezingen komen. En als je dit en iets nieuws proberen is, betekent dat je een risico neemt. Dus dat zou best wel snel kunnen gebeuren. Maar niemand is erbij gebaat. Daarmee komen we niet verder. Daarmee worden de problemen niet opgelost. Mm-hmm. Wordt het ook niet rustiger. Want nieuwe verkiezingen betekenen alleen maar olie op het vuur. Wat in dit geval, in deze stijl van politiek bedrijven, alleen maar chaos veroorzaakt. Dus daar zou je van kunnen zeggen dat zou je zorgen kunnen noemen. Tegelijkertijd is het ook weer goed om iets nieuws te proberen. Misschien werkt het wel. En die kans die willen wij als JOVD het graag geven. Maar we kijken tegelijkertijd wel kritisch naar de liberale partners, dus in dit geval de VVD, in die onderhandeling, of ze hun eigen waarden daarin wel blijven beschermen. Ja, vond je het nodig dat er een nieuwe vorm van politiek kwam in Nederland? Niet in de vorm dat ik dat af en toe. Niet in de mate waarin dat in de media af en toe werd beschreven, maar een nieuwe wind en nieuwe gezichten. Daar is niks mis mee. Want heel veel van de gezichten die we de afgelopen jaren hebben gezien in de politiek, die zijn eigenlijk verdwenen. De enige twee die overeind zijn blijven staan zijn de twee uitdagers van de macht. En dat zijn Geert Wilders en Pieter Omtzigt. Mm-hmm. En die kunnen nu laten zien hoe het in hun ogen zou moeten. Er lopen bij de JOVD ook PVV-stemmers rond. Ja. Wat leer je van hen over de PVV? Dat wat ik ook bij sommige politieke partijen zie gebeuren, dat PVV-stemmers worden weggezet als gek of als racisten of als extreme mensen, dat helemaal niet zo is. Mensen die op de PVV stemmen, die maken zich zorgen. En die zorgen, daar moet je iets mee doen. En dan heb je blijkbaar als andere politieke partij gefaald om dat op een goede manier te verwoorden en daar iets mee te doen. Mm. Het is niet dat je niet met die problemen aan de slag bent gegaan, maar je bent er niet in geslaagd om dat zo te verwoorden dat die mensen het gevoel hebben gehad dat je daar wat mee doet. Is dat enigszins haaks op wat je zelf zei begin deze zomer in NRC? Want toen zei je, ze beloofden een extra parlementair kabinet, maar we krijgen nu een extra racistisch kabinet. Dat heb ik niet gezegd. Dat heeft mijn bestuursgenootje gezegd. En dat is wel een idee wat in ieder geval binnen de JOVD en de leiding van de JOVD leeft. Dat is een quote van een andere politicus ook. En dat is ook een beeld wat ik leef. Want ja, er zijn mensen die op de PVV stemmen, maar er zijn bij ons ook mensen die op PvdA GroenLinks stemmen en alles wat er tussenin zit. Mm-hmm. En dat wat wij hebben geprobeerd te laten zien in dat interview is dat er verschillende reacties zijn op wat er nu gebeurt in de politiek, ook bij ons. En dat voor de een betekent dat hij er wat meer afstand van neemt en dat hij een andere koers kiest voor zichzelf. En voor de ander, voor mezelf bijvoorbeeld, mm-hmm, betekent dat ik denk, ja, oké, dit is een reden om je er juist tegenaan te blijven bemoeien, om juist van je laten te horen. Vraagt dat ook nieuwe skills van jou als voorzitter, dat je ook binnen de JOVD merkt dat er verschillende denkbeelden over het nieuwe kabinet staan en dat je toch die club moet blijven verenigen? Je moet altijd rekening houden met wat je vertelt en wat je daarover bespreekbaar wil maken. Kijk, ik sta zelf gelukkig, als ik kijk naar mijn eigen mening, wat meer in het midden. Mm-hmm. En het is voor mij makkelijker om in beide werelden me te bewegen en ook mensen te begrijpen en waar het gevoel vandaan komt. En dan dat vertegenwoordigen, daar heb ik dus ook minder moeite mee. Maar dan moet je daar wel staan. Als je meer aan één kant of aan de andere kant staat, dan kan ik me voorstellen dat het moeilijker is. Maar daar heb ik zelf gelukkig geen last van. Met de afscheid van Mark Rutte nemen we enigszins afscheid dus van compromissen sluiten en polderen, zeg je. We hebben ook... Voor nu, hè? Voor nu. We maken ook mee dat we eigenlijk een nieuwe vorm van premierschap krijgen. Dick Schoof, een atypische premier, niet geleerd aan een partij. Zegt dat ook iets over het nieuwe politieke tijdperk, vind jij? Ik denk dat dat heel veel zegt over het nieuwe politieke tijdperk. En ik vind het ook wel een groot risico wat daarin speelt. En niet omdat dat de persoon Dick Schoof dat verkeerd gaat doen of dat er iets mis mee is. Maar omdat iemand niet van een partij is, heb je een veel complexere situatie. Mm-hmm. Ook in het partijpolitieke spel wat er in zo'n kabinet plaatsvindt. Dus ik hoop dat dat goed gaat. En dat is misschien nog... Ik denk dat het kan werken. Maar dan is het maar net hoeveel ruimte de verschillende partijen in het kabinet daarvoor willen laten. Ik vind het daarin hooguit spannend dat het een ambtenaar is geworden met minder politieke ervaring. Ja. Ik denk dat als je een politicus had gehad die al wel die ervaring had, maar alsnog die boven de partijrol had, dat het wat minder risico was geweest. Maar dat experiment, daar kijk ik eigenlijk zeer geïnteresseerd naar. Want het kan namelijk een wijze les zijn voor de toekomst. Maar tegelijkertijd nemen we echt een groot risico, omdat je een premier hebt die zelf niet heeft mee onderhandeld aan de tafel en dus wel tegelijkertijd alle onderwerpen inhoudelijk moet gaan begeleiden. En dat regeerakkoord of dat regeerprogramma wat ze nu aan het schrijven zijn, is eigenlijk de eerste invloed die Schoof gaat krijgen op het inhoudelijke werk wat ze gaan doen. Korte ja of nee vraag. Je bent wederom verkozen als voorzitter van de JOVD. Mark Rutte is afzwaaiend. Zien wij jou later in zijn voetsporen treden? Geen idee. Dat is een ja of een nee? Het is geen nee, maar het is ook geen ja. Dus ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Maar ook dankjewel. We gaan elkaar zeker nog in de toekomst spreken. Laatste aflevering van de tijdcapsule was dit van deze week. We gaan ook volgende week nog één weekje door. Want dan zit de nieuws tijdcapsule ook wel echt helemaal vol van de nieuwsbv. Wil je weten wat anderen deze zomer in de tijdcapsule hebben gestopt? Terug te vinden op de website van de NPO Radio 1. Mark Bresser, dankjewel. Dankjewel. Mooie muziek van R.E.M. hoorde je nog, stand op NPO Radio 1. We gaan over een paar minuten naar Bureau Buitenland op deze zender. Chris Keijne, wat gaan jullie zo meteen doen? Ben jij millennial of Gen Z, Stefan? Oh, goeie vraag, 95. Zillennial zou ik zeggen. Ja, zillennial tegen Gen Z aan. We gaan het over Gen Z hebben en dan in verband met Kenia. Want misschien herinner je je nog dat daar eind juni grote demonstraties waren. Met zelfs een bestorming van het parlement. En wij verdiepen ons zometeen in de achtergronden en het perspectief van die bijzondere beweging van jouw generatie. Over een paar minuten hier op deze